एफएमहरु नेपालको नेपाल मेट्रो एफएम 254 मेगाहर्ज नेपाल मण्डल नियमित लटना जिम्मा छ त जे उदन नुसामिया तो नेपाल सम्म चिन्छ सव सिन्याद थिलागा एकादशी बिहिबा नेपाल मण्डलले दक्लिन हपाङको बेसब भूख नेपेको जिसा थौ नेपाल मण्डलले निगुगु नेपाल मण्डल दबली संघीयता नीति बिस्क राजनीतिक दल चाहेका को संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल भाषा पाखेन छगो ख्वापौ पिथनेतिङको ढो दप दे छक लेख पिथनेतिङको ठुको ख्वापौ ठेवैको शनिबार चिन्छता इले छगो ज्याजोदथि विमोचन याको ज्याजोते तर्फ ठुको ख्वापो छ्या पिथले मागु ख अले कझाउ कथा ठो ख्वापौ पिथनी ठो विषय त कया ठुको ख्वापौ या प्रधान सम्पादक मनरत्न साकेलीसे सल व्यकेको जे आइदरास भने तक्ले नापा थौ या मुमु भुख ये मासगली मी नया छेछका पूर्ण रूपमा क्षति मानवीय क्षति मजु द्वितीय प्रक्रिया ब्रिटिश सम्मत लोकतान्त्रिक जुग एमाले अध्यक्ष ओलिया तापु सभासद थौ थौ आरोप प्रत्यारोप नगरपालिका घोषणा स्थानीय वासी अलमल वो माग आठ लिपा सरकारी तकया प्रमुख दल दुने विवाद थनिया मासंगली चोंगो छका छे मिग बहनी मिनया पूर्ण रूप क्षति जुगदो मेजु चैते माया मानन्दरिया उगु छे न्यात जागु छे खसा मिच्यागो इले निग ग्यास सिलिन्डर मुगु स्थानीय बासी प्रबोट कसा जानकारी बेगुदो मि पूर्ण रूप नियन्त्रण क्यात चिन्हिता इले चानसे चिन्हिता इले जको पूर्ण रूप नियन्त्रण क्याफुगु खम छे मिनेव मिनेव छे दुने चुन्चोपी छे जपिन त कोकायत तर्ख ठाकुगु ख उगुइले मामेस्त चाहे पिने स्वाने तया कोकाया मागो अवस्था वगु ख स्थानीयवासी कसा कना दिएको दो भौतिक रूप छे पूर्ण रूप क्षति जुगु वेकल जानकारी व्यतिको दो लिसे मेमेको भौतिक सामग्री न क्षति जुगु दुसा उकिय पूर्ण ल्याचार आस पितव्युगु मरुने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वितीय प्रक्रिया है विधि सम्मत व लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जोगले थुए माध्यम माघ आठ गते नुगु संविधान जारी आएमाको ख डोर्यान दिएको दो एमाले पार्टी मुख्यालय मदन नगर बल्कुइ पार्टीय पेकोको केन्द्रीय कमिटीय बैठक लिचोबारे जानकारी यके त बुधबार घोषणा गएको पत्रकार सम्मेलनले थतेताइदिसे उयकल ठुकी पङ्ग मथनी त न सकसित इनापियन दिल संविधान सभा नियमावली अन्तरिम संविधान व अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड न द्वितीय बहुमत पक्षीय दो सहमति जीवक तथा ठुए विधि पाखे विधि व प्रक्रिया पाखे संविधान जारी जी अध्यक्ष ओली तैदिएको दो अन्तरिम संविधान व संविधान सभा नियमावली दलीय सहमति कथा दिएको गुले ठुकिया व्यवस्था त कानुन या त अलोकतान्त्रिक जीवको अध्यक्ष ओली तैदिएको दो कानून सम्मत तरिका देव जनता या हिते जया त सुनान पङ्ग थने त सोलदास उक्या त अस्वीकार्य उयक तर्क दो जनता या अधिकार सुरक्षित यहाँको लोकतान्त्रिक लपुय थगु पार्टी जुगु दाबी उयकल यहाँ दिल फया फतले सहमति यहाँको थपिनेको प्रयास ख सहमति मजुल लास छुयाको ढगातैको सुनान सहमति यहाँको ढगा कसम नलास थसुङको चुनेको जिम्मको अध्यक्ष ओली संविधान निर्माण त अनुचित अदान व विश्लेषण याना सुनान पङ्ग थने मुजीको तर्क तैदिएको ख तरै पहाड हिमालय त कुचथला देव जनता त अहितियाको पछि थगु पार्टी सहमत जीपैमको ढगातै तासे अध्यक्ष ओली तैदिले संविधान सभा सार्वभौम निकाय ख कानून सम्मत ढङ्ग ठुक्या त निर्णय याई उगैले उयकल सरकार निर्माण सोयान नुगो संविधान जारी आएकोले एमाले पूर्ण रूपमा ध्यान बेचोको चर्चा यहाँ दिएको ख वरिष्ठ नेता चन्द्रनाथ खनाल संविधान देखि त मसुई तत्त्व तेस जातीय क्षेत्रीयता या खल हुन जोको ख ढगा तैदिएको ख प्रमुख दलीय नेता त संविधान सभा या सभासद त संविधान सभा या बैठक समयमेस्त डोपमा बिएको ज्या कुहाउँ संविधान सभा या अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङ बैठक या मर्यादाबारे सचेत याका दिएको थियो संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितीय प्रतिवेदन या त कया दलीय नेता त्यति सहमति नीति रचनात्मक सुझाव बिएको छ छमेमिस्त विरोधी आगुली कुहाउँ संविधान सभा या अध्यक्ष नेमवाङ रुलिङ या मागु ख सहमति या वातावरण देखि त संविधान सभा या मर्यादा या त त्याने त्याने त्यही त माननीय सदस्य पनि छिक्पिन सकिसिन सुङ्गो चलाइ दिइसकेका नेमंग सचेत एमडी गुखा एकीकृत माओवादी नेता जनार्दन शर्मा संविधान सभा बैठक बुधवार आक्रोशित जिया तार्न तय दिव अध्यक्ष नेमंग उक्त रोनिङ्यामाको स्थिति बोलंगु ख नेता शर्मा नेपाली कांग्रेस व नेकपा एमाले द्वितीयाई बहुमत नोगो संविधान जारी केन्द्र त ख्याचो सहित अभिव्यक्ति बिव व्यधिको ख बहुमत संविधान जारी यादा मेघ विद्रोही वेकन ख्याचो व्यधिको ख मंगिर 29 गते निशिन सुरुजुको प्रतिवेदन नेता कया सहलियाको ज्याजोले बोधिकासे सत्तापक्ष व प्रतिपक्षी नेता त्यसमा सुनिया निकुनु बैठक थथपनीको आदान दोहोऱ्याएको ज्या यहाँको ख सहमति अलिदंसा संविधान जारी आएको कि द्वितीय अलिदंसा जारी आएको ढेको खे नेता त्यति विवाद बोलन चौको दो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव व एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दत्ती डेय लिपाङको राजनैतिक घटनाक्रम लगायत समसामयिक विषय त कया पेटवार्ता जोगदो अध्यक्ष दाहाल बुधबार राष्ट्रपति निवास शीतल निवास छाया मुख्यत संविधान चुएको ज्या दलते दठी ज्याचनको कुतायबारे राष्ट्रपति यादव यात जानकारी एकदिएको ख नोगो संविधान जारी आएको मिति माघ 8-17 संविधान चुएको ज्या प्रगति संविधान चोजिया जचको प्रगतिया बारे राष्ट्रपति यादव दलीय नेता त्यत शीतल निवास सहता जानकारी क्याएको ज्यानवेचना दिएको ख उहिले अध्यक्ष दाहाल सहमति लिदसा घोषित मिति संविधान जारी याद थगो दल सहमति कुतायनाचनाको जानकारी संचारकर्मी त्यत बिहा दिएको ख ठोक्दा है राष्ट्रपति यादव नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दठी बुधबार संविधान निर्माण बारे सहलहजोको दो उहाँको अपनी दठी निर्धारित इले उपयुक्त संविधान जारी याद अवलम्बन याफैको तिथि उपाय बारे खलबला जोगो ख अध्यक्ष ओली निर्धारित इले संविधान जारी याद विषयले राष्ट्रपति चौता डोगो व उके नीति अवलम्बन याफैको उपायबारे थपिन गठी खजोगो वेकल कनाइदिएको दो अध्यक्ष ओली माघ 8 गते दिने सहमतीय संविधान जारी याद दलीय कुत निरन्तर जसको ख नेतना दिएको ख विस्तृत अध्ययन त कम मयासे सोनीगय गाविसहित नगरपालिका कोसना यामा स्थानीयवासी त अलमले लागो दो जनसङ्ख्या त कत्याने मतसे हचुवाय परे नगरपालिका व सुङ नगरपालिका व उके वडा विभाजन यागो इमिस थागो दो सरकार मापदण्ड पुरा मयागुले गाविसहित हचुवाय भरे नगर कोसना यना सामाजिक रूपमा विभाजित या त सोगो इमिस दोपा बियोको दो आलापोटिया स्थानीय महेश्वर फुयाल नगरपालिका कोसना यागो इले मापदण्ड पुरा मजोगो ख तै दिएको दो वडा विभाजन गुख यागो ख उके त सिकेत त ठाकुर चुनचोको दो उके पुनरावलोकन मजोतले थपिन सठुके त स्वीकार यागो जुई मुखरका तै दिएको दो एमाले सभासद रामेश्वर फुयाल गाविसहित नगर वडा विभाजन यागो इले समानुपातिको न्यायचित हिसाब मयाको डोपा तक बिहा दिएको थियो विज्ञ त्यस अध्ययन यागो जोसा वा आफ्नो खत त्यहाँले त जुइमाको ख स्थानीय चेतना ठिकै भएको ख तर थाहा ठिकै फैचुन्छ गुम्बर हचुवाए भरे विभाजन याना विभाजनको अपेक्षाको जाइयाको डो वेकल तैदिएको थियो पेडो जनसङ्ख्या दोगो छैमेले गाविस या त सुङ्गो वडा वा पी चार चे पेडो सोया अप जनसङ्ख्या दोगो जन जोरपाती गाविस या त न्यागो वडा विभाजन यागो डो जबकि जोरपाती गाविस आयसो जनसङ्ख्या ल्याख किपुन नगरपालिका सोया न्युहने लानचुन्छको डो किपुन नगरपालिका जनसङ्ख्या खुइ न्याडो दोसा झिङगुङ्गो वडा विभाजन यनतिताको दो राजनीतिक दलीय प्रतिनिधि त्यस जोरपाटिया त यहाँको वडा विभाजन यहाँको या कारण त कम माग यहाँको दो सोह्रसय अप जनसङ्ख्या दोगो आलापोट गाविस या त छगोय वडा दुथाकतिताको दो निखुटसय अप जनसङ्ख्या दोगो गोथातार गाविस या त सुङ्गो वडा विभाजन यनतिताको दो निरोजको जनसङ्ख्या दोगो सुन्दरी जल गाविस या त रहेछ सुङ्गो वडा विभाजन यनतिताको दो गुडो जनसङ्ख्या दोगो तीन थाना गाविस या त निगो वडा विभाजन यनतिताको दो पेटो जनसङ्ख्या दोगो सुनटोल या त सुङ्गो व चिन्सोटो सोया अपो जनसङ्ख्या दोगो सिसातार गाविस या त न सुङ्गो वडा हेजको विभाजन यनतिताको दो निरोव न्यास जनसङ्ख्या दोगो पत्रवास या त छगो व करिब निरोज व न्यास सोया अपो जनसङ्ख्या दोगो बलम्बु गाविस या त निगो वडा विभाजन यनतिताको दो आलापोट व सुन्दरी जल लिसिया आलापोट व सुन्दरी जल नपाउँछन् चुनको गाविस ख भौगोलिक हिसाबमा ठोको निगुली गाविस खासै फरक दास मरो आलापोट गाविस व आलापोट गाविस गोकर्णेश्वर व मनोहरा कागेश्वरी नगरपालिका दुथाकतिताको दो जनसङ्ख्या हिसाबमा पद्रवास व सुन्दरी जल या संरचना खासै फरक दास मरो संविधान सभा सुङ्गो प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले हो एकीकृत नेकपा माओवादी दर्थी थङ्कने माघ 8 गते लिपा सरकार या त कया विवाद ज्याचुन्चको दो माघ 8 गते माघ 8 गते संविधान जारी याद्वा गजाको सरकार देखेको अनि राष्ट्रपति सुजुईको तहको विषय त कया मूल रूपमा विभाग जजनका एकीकृत माओवादी समन्वयता कला दिखोटो सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस एमाले लगायत दल त्यसम मंका कथा हगु नेगु प्रदेश प्रस्तावित छोछो संशोधन याना सगुनीको प्रदेश थप याना संविधान सभा पाखेन पारित याकेको खे सैद्धान्तिक रूपमा सहमति जुरुङको न कला दिखोटो प्रमुख सङ्घ दलीय दठी आ माघ 8 गते संविधान जारी याद्वा सुशील कोइराला या त राष्ट्रपति जीको लागि एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति जीको व न्यू लिसिया एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा या त प्रधानमन्त्री हेगु लागि प्रचण्ड त हेगु ढेगु ख बहस केन्द्रित जचनको डो सुशील कोइराला या त राष्ट्रपति अले प्रचण्ड या त प्रधानमन्त्री यागु गृह कार्य या त एमाले नेता त्यस अस्वीकार यान चौडो छ ओली या त प्रधानमन्त्री देखेको ख माओवादी तयार जचनको मरो आ मुख्य त प्रचण्ड व केपी ओली या त बीको खे बीगो हैसियत खे दक्ले अपवत विभाग जेचनचोङको ख नेता डाक्टर बाबुराम पत्रा त पार्टी अध्यक्ष देखेको चर्चा जेचनचोङको न प्रचण्ड या त राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री देखेको नीति यहाँ खड्गा धागो दो कांग्रेस वा एमाले लिसे पदीय नीति बार्गेनिङ जेचनचोङको तर सहमति जुई मफाई जेचनचोङको अवस्था नेतृत्व बाबुराम या त टोतला दास समस्या वैधका संस्थापन पक्ष नेता त्यसमा जेचनचोङको मिग जुई धागो माओवादी केन्द्रीय कमिटिया बैठक आगजाका स्थगित यहाँको ख नेपाल विद्युत प्राधिकरण निगनिसिया लागू जुई कथा नि चिगोतक लोड सेडिङ यागो दो प्राधिकरण सार्वजनिक यागो तालिका कथा नि चिगोतक लोड सेडिङ जुई चलावना सेनाचुनको विद्युत गृह त आतंक सञ्चालन हेमोफेसनको हो चिकुलाय कारण मतय आपूर्ति एको या मागो जोगुली लोड सेडिङ अपेकी मागो खडगा प्राधिकरण नेथङको दो सुनिगया आदिवासी नेवाते जीवन्त संस्कृति कथा नालताको बुङ्जय जात्रा थोसी चिन्हेदय जात्रा जुइतेको दो ठुकिया नीति नुगो रथ देखि त विशेष प्रकारले सिंह आवश्यक जुई रथ क्या त माघो सिंह क्या त गुठी संस्थान या प्रतिनिधिले सिंह जात्रा या गुठियार्पी मिग यलाया गोदावरी वना सिंह क्या त उङ्गु ख गोदावरी कचा बाहेक रथ देखि त माघो सिंह कया है रसिया कचा देखि त रास मङ्सिर 26 गते गुठी संस्थान या प्रतिनिधि सिंह मकवानपुरिया मनहरी जङ्गले वना सिका उङ्गु ख कचा देखिको सिका उपे छवाली पसिजना लिहा वैगु जोगो दो बुङ्जय रथिया कचा देखिको श्रीपञ्चमी खुनुनिसे सुरजीर्घा ताको दो बुङ्जय जात्रा नीति चिन्हिरे छ नुगो रथ देखी माघो चलन दो चिन्हिरे जात्रा जुइबले बुङ्जय रथ बुङ्ग निसे सलाहेको चलन दो पहिचान साहित्य संहिता नीति आन्दोलन यानवैचको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाली मिघ बैठक चौधो नापाङको चरणीय घोषित आन्दोलन या ज्याचो कथा पुस 4 गते माइतीघर मण्डला निसे नुबानेश्वर चौको संविधान सभा भवनतक मार्च पास यागु नीति तयारी बारे नप नुगो चरणीय आन्दोलन बारे सहल व्यक्त निघ बैठक चौको ख जाति भाषा संस्कृति नप हरेक क्षेत्रीय समानता सहित पहिचान आधारले राज्य पुनर्संरचना या माग याना आन्दोलन चौको मोर्चा असम्झौताहीन आन्दोलन यागो तैचौको दो फेचले पुस 15 गते नेवा एकता दिवसीय त आन्दोलनीय रूपे हनेको नीति नेवा स्वायत्त राज्य मङ्का संघर्ष समिति बैठक मेघन चौको दो नेवा स्वायत्त नेवा प्रदेश सुनिश्चित यामाको माग्याना आन्दोलनीय कुहाँको नेवा त्यागो मङ्का मोर्चा मङ्का संघर्ष समिति पुस 15 गते अर्थात् पहिला त नवमी खुनो हरेको नेवा एकता दिवसीय आन्दोलनीय तयारीबारे सहल व्याकु ख बैठक ठाउँ नचुनिएको ख ताको दो राष्ट्रिय आन्दोलनीय बैठक हो मङ्का संघर्ष समिति मिघाय बैठक तस्क महत्वपूर्ण जुगु ख बैठकीय बोधिकाय चुनावी नेता त्यस ताको दो आजको अन्तर्राष्ट्रिय भूकम्प पाकिस्तानीय मृत्युदण्ड फुकुवाय घोषणा प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ बुधबार यागो दो आतंकवादी गतिविधि मृत्युदण्ड कानुनी या त तैतको प्रतिबन्ध चिकित प्रधानमन्त्री सहमत जुगु ख पाकिस्तानले कानुनी फाँसी व्यवस्था कायम दो शरीफ ताको दो अदालत न फाँसी बीको फैसला निकेको याना वैजनको दो सन् 2008 निसे ठुकेदास मृत्युदण्ड कानुनी प्रतिबन्ध तैतको ख पेसावर स्थित सैनिक विद्यालयले जोगो आक्रमण निप प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ बुधबार डिएनएङ्क आतंक निर्मूलना तोतेको उद्घोषण यागो दो बर्बर आक्रमण निपा चौको सर्वदलीय बैठके शरीफ पत्रकार त लिसे खलासे आतंकवाद विरुद्ध सेना पेसावरे स्यापे अबोट बाल बालिका तेत नुमङका आ न्याउने मारका तैदिगो ख खोली पाखनाथ का मुमु भूख यही मासंगली मी नया छकक्ष पूर्ण रूप में क्षति मानवीय क्षति मजू द्वितीय प्रक्रिया विधि सम्मत व लोकतांत्रिक युग एमाले अध्यक्ष ओलिया थापू सभासद ठवे आरोप प्रत्यारोप नगरपालिका कोषना स्थानीय वासी अलमल व माग आठ लिपा सरकार यातकया प्रमुख दल दुने विवाद नेपाल मन्त्री नापाङ भुखको तर निगोको पनि नेपाल मन्त्री तपाईँ जनाएको चाहिँ पलख रचना दिछ प्लास्टिकै मिचा गुब्ले हे मछेले थोपाखे स्वास्थ्य लाइगो प्रतिकूल असर पाखे ठब ठप परिवार या त बचाएन दिछ पस बोने बल्या हाकुकु प्लास्टिक या मिचाया पलेसा काप वा भुवाया मिचा जग छेला दिछ ये महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग चेपो कर पुलेगु छिगु दायित्व ख सेवायागु जिमगु कर्तव्य ख ये महानगरपालिका छि दुनिया फोहोर सतक चुकावा गल्ली न्होनी लाथी वान्छेगु बानी तोतिनु फोहर वांछ धैता गो थासे जगो वना फोहर वांछ या सहर सुचुकुचु या गुजिया ग्वाली यानो ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग टेकु नेपाल मण्डलले निगुक ब नेपाल मण्डल तबली क्षेत्र लस्कर सेन्टर नेपाल मण्डल तबली ठाउँ भनतिरिकुट संघीय समाजवादी पार्टी नेपाया जातीय संगठन अथवा जातीय कथा संघीय समाजवादी निवास संज्ञा नाय मनरत्न साकिया त बोलतिरिकुट संघीय समाजवादी पार्टी पहिचान साहित्य संहिता अलि संहिता साहित्य संविधानीय नीति नगा न्यायचनको राजनीतिक दल ख ठुकु दल पाखे राजनीतिक ठुलो दलले राजनीतिक कव संघीय समाजवादी नेवास संघ पाखे नेपाल भाषा छौ खापौ पिथानी त्यो हो ठु खापौ सुनाम पिदनी अहिले छ्या पिथनी तिनाको ख व गजाको जी ठु विषयले कया सहल व्यक्ति पनि थिए संघीय समाजवादी नेवास संघ नाय मनोरथ साकेत बनाती खो वे कतिर पनि स्वापो देउदो वे कतिर लस्को सेवा पाखे भने जोजलपा हजुर मनरत्न जो ठोको खापो पिथना दिए म दो छिपिन छ संघीय समाजवादी निवास संघ पाखे ठो खापो यो ना छुझी खदकले नापाओस् जानकारी भ्या दिए खापो यो ना चाहिँ अथोकने थियो संघीय तयो माग जतौनी हजुर पहिचान वो संघीय त भेट जिन्छ संघीय सहरका ना त्यो हो तले संघीय सहय नाम ठो खापो पिदनीको जुल हजुर अहिले थो खापो चाहिँ गजाउ स्वरूपे पिदनी मतलब चाहिँ पत्रिका स्वरूपे पिदनी उख अथवा म्यागजिन रूपे पिदनी उख गेख थो पिदनी पति चाहिँ छुकेपट्टि स्वरूप छ कना दिएला छुके स्वरूप पत्रिका रहेका चाहिँ समाचार पत्रिका चाहिँ मको मुखला हजुर बुलेटिन रूपे पहिचान सम्बन्धी अब आर्टिकल लेख त तयार लेख कलेक्सन कथा चोसो मुना झन् हजुर त्यहाँले थो चाहिँ लछी सुख प्याउ बाछी सुख प्याउ खुल्या प्याउ सोल्या प्याउ दछी सुख प्याउ सुखहरू डम्पो चाहिँ खापो त दपै रूपे पिदनी हजुर खाली नुगुल नापाङ्गु ल्या चाहिँ गब्ले पिथना दिन नापाङ्गु ल्या आए प्याङ्गु खो अथवा छु यी मेउ काइदिने छु जित तयारी गुठाउँ जस्तो छ हुन्छ छुच खेतला जिन्स चाहिँ तयारी मोनिट हुन्छ नि खेतला नुडे प्यार गा जिन्स कोसिस नो विज्ञापन न भुजका ठाकु लेख सुन्न तत्काल खासको म होली सो चाहिँ नि कस शनिबार चाहिँ नि 11 बजे जुन छ नेपाल बैङ्कको त्यतै विमोचन हेर्न टिकाउनु तर नपाङ्गु ल्या चाहिँ तयार जिरङको जुल तयार जिरङको हजुर आठ नपाङ्गु ल्या चाहिँ छु गजाको सामग्री त विशेष सिक्मिन्छ महत्व दियो मुख खालि संहितापति ख पहिचान खैतको थाप दियो डो अथवा मेमेको पार्टी चाहिँ नीतिगत ख त जुल सिद्धान्तपति खन्त जुल थियाको खैत न सिक्मिन्छ दुख्याको दियो डो छुदो ठुके सामग्री रूपमा चोसुटो चाहिँ जिउसा संघीय सहरासा पहिचान सम्बन्धित गमखो पहिचान सम्बन्धित लेखहरू जुल खास रूपमा चाहिँ आज नेवा प्रदेश फोको सेना या चाहिँ पहिचान मुद्दा त फोको सेना सैद्धान्तिक रूपमा लेख चाहिँ आज नेता पिसन चौडो हामी पिसन चौडो ओदको लेख चाहिँ जिउसा काटेको चाहिँ झ्याएको मुनि मुखोली अहिले चाहिँ ठुकै चाहिँ मेमै लेख न बाकाउन्ट न दु कविता न दु अनाउना चाहिँ नि सम्पदा सम्बन्धी न लेख्दु अहिले नेपाल सम्बन्धी नुरङ्गी जोडी नेपाल सम्बन्धी न लेख्दु किताबले त विविध जान चाहिँ नि खास रूपमा चाहिँ नि पहिचानित बहुविध चाहिँ नि नेवाट्यौ यो चाहिँ छौकठ चाहिँ नि संस्कृति कला सम्पदा बारे चाहिँ नि मुनाफिक आठो गो खुवापो छिपिनसम्म पिछना दिल आवैगो सञ्चारबार खुनु छौ जाजो दटी विमोचन जीको जुल ठो गो खुवापो छिपिनसम्म पिछना दिएको थियो ठो खुवापति पार्टी दुख्यान चौपी पार्टी दुजा पिनसँगको चैतापति चोसु त चैदी अथवा संहिता पछि तर्याउना चुन चौपी विद्वान चोमी पिनसँग चैदीपति ख विशेषज्ञ चोमी पिनसँग चैदी ख अथवा मेमे पिनसँग चैदीपति चाहिँ चोसो यत्न छिपिनसँग थ्याबिएदी कति हेन्दी हजुर आठो चाहिँ पहिचान सम्बन्धी सङ्घीय सहले जुन हजार ढाक्नु छ विविधता दु जोडी चाहिँ ठिकै पार्टी नेता पिन्जको मको मेमे पिनु दु पार्टी नेता पिसानो छोजो आ पार्टी नेता सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेता त विविध जोडी छोख मेटन खो चाहिँ ठो ठिकै नेता भाषण ढुगान अधिकांश अपो लेख्ला नेवा भाषण ढु अहिले नेवा भाइमुख पिङ गेर नेवा नेता त्यसमा चौ चाहिँ नेपाली न ढुगा आखेरलाई चाहिँ नेपाली लेख चाहिँ नि मेरो नेपाल सम्बन्ध सम्बन्धी आज न छ छौ चाहिँ ढो एरिया ठो नेपाल भाषा या नेपाली भाषा नितासँग पिट्न लेख त तयार पिक्ने ढो ठुकै चाहिँ नेता पनि लेख्ला ढु एजल अनाउना चाहिँ पहिचान सम्बन्धी चाहिँ व्यक्तित्व पनि न लेख ढो आठो हान बाखा कविता आगे आ दुर्गालाल छे जनकवि दुर्गालाल कविता दु ठुक्ठ चाहिँ मेमे पनि न चाहिँ चोसुट कना चाहिँ पिट्नु ढुला हजुर त्यो खुवापो पिट्नुमा आउ या छ्या खर्च ठुकै आवश्यकता छ्या महसुस होला छिप्नु त खुवापो कथा छ या नेवासँग चाहिँ नेवा सङ्घ चाहिँ छौ नीति त झ्याझ न ठुकै पिट्यो ऊ नीति झ्याझ न प्रचार एउटा न जिमसँग पिट्ने माथि छ न अनाउना चाहिँ खास रूपमा पहिचान सम्बन्धी चाहिँ उसले चाहिँ पत्र पत्रिका त प्याउँछौ मरो दशा सीमित त गएको एरिया चाहिँ ठुलो नबुझा पिने चाहिँ छे कार्यकर्ता या चाहिँ पार्टी पनि कार्यकर्ता या निवास पनि कार्यकर्ता चाहिँ या पहिचान सम्बन्धी चाहिँ आगो सङ्घर्ष यन्त्र पनि छ पास्पिए इन्टरनेसनल चाहिँ झ्यालगे जिल्लाहरूका थिकै हो गो छिँदै दिथे सङ्गीतपति खट्फिक्यु लागि पहिचान खट्फिक्यु लागि त गा चाहिँ तैदिल गो चोसो त प्याउँछौ म जोड गा तैदिल ठुकै गुल्टको टिबो जोनीको छिर्पिनसँग विश्वास आउँथ्यो अटो टिबोलाउने पत्रिका प्याउँछ नि म्यागजिन त प्याउँछ नि अब जनमानसँग बन्डाल चाहिँ थर्टिन खला थरी ख नि त्यहाँ थियो अझै चाहिँ सङ्गीतै बारे पहिचाने बारे नेवा प्रदेश छायामाला बारे छायामाला धाइपिन मन त यो गयो नि एजुली चाहिँ ठो सकेसम्म छिसन थियो म्यागजिन त पत्रिका त पिकिन चाहिँ जन्मानिस चाहिँ ठिकै चाहिँ ज्याज चाहिँ छिसन टेकी माथि चाहे जिमसन टिकै उठो हजुर मनोरत्न यी व्याधिल अहिले थोक सङ्घीय समाजवादी निवास सङ्घ पखे नेवा भाषा अर्थात् नेपाल भाषापट्टि खुवापो पिथ्न दिदौँ ख ठो खुवापो त कया चाहिँ जानकारी बेच्दै छिटो एक एकको शुभ दिन छन् छन् हस् एक एकको शुभ दिन छन् एक एक शुभ दिन छन् संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल जातीय कचा निवास संघीय समाजवादी निवास संघ या नायो संघीय समाजवादी निवास संघ पाखे छगो ख्वापो पिथना दिदे गो दो संघीय स नातया थुगो ख्वापो धपो खस थुदे छगस गो पिथनी गो ख थुके नापांग गो ल्याय विमोचन थ्वे वई गो संचरबा कुनी निनासिता निनासिया चिन्छताइले नेपाल बैंक टे दिदे गो दो पार्टी महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठ उगो ख्वापो पिथ बुझा या दिगो ज्यासो त दिदे गो दो थु ख्वापो पिथनी दिगो विषय तकया संघीय समाजवादी पार्टी या संघीय समाजवादी निवास संघ या नायो दिशे ख्वापो या प्रधान सम्पादक मदन साकेले से सहलभ्याकेको जुल थुके लिसे नेपाल मन्त्रीले यी कोचा गर्न जुल नेपाल मन्त्री पाखे जिता नमन्त ओजा बेदि छ पलखलि प जाजो जना चिता नपया त वही पासा श्री कृष्ण सजाओ टिक झालो बाल गुये देयाता ये महानगरपालिका या सार्वजनिक अपील छय फोर सतक चुक गली वांछेगु गैर कानूनी ख थाथे यातदासा ये महानगर पालिका छिता छिन यादो टका तक ब पीके फो ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग केको प्लास्टिक के मिचा गुबले हैं मछले ठोपाखे स्वास्थ्य लाइगो प्रतिकूल असर पाखे ठाव ठाव परिवार या ता बचेना दिशा पसाव बने बले हाकुगु प्लास्टिक या मिचाया पलेसा कप वा फोया मिचा जगह छला दिशा ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग केको कर पुलिगु छिगु दायित्व खा सेवायागु जिमगु कर्तव्य खा ये महानगर पालिका छे दुनिया फोहोर सतक चुकावा गल्ली न्होनी लाथी वांचे गोबानी तोतिनु फोहोर वांच तहता गो थासे जगो वना फोहोर वांच या सहर सुचुकुचु या गुजिया ग्वाली यानु ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग टेकु आदिवासी जनजाति या सवाल संविधान निर्माण या संदर्भ में ज्याजो नियंत्रण लंच नदी में चित्र जिस कृष्ण जब बाकी लसकुशनापो आयु वाड़ने नतनाल नेपाली आदिवासी जनजाति त राज्य बहिष्कृत लगायत पनि समुदाय त गुपिन छ संविधान निर्माण सवाल टुक्या दक्ल पोत चासो तय चुङडु उखी संविधान निर्माण सवाल आदिवासी जनजातीय सवाल ठो प्रसंग टुक्या टुके केन्द्रित ज्या जजो झकाव्याच्नु ख अले विभापति क तौनु लिपा जुनाव्याच्नु डु ठो सवाल संविधान निर्माण आदिवासी जनजातीय सवाल जजो जुनाव्याच्नु ख विभा अले मेट्रो एफएम ताई तक पीनु तक थ्यौ थ्यौ पीनु तक बन्द जुइ ढुङ्कायो अवस्था लिपाङ इले वया हाक्न छिलिसे संविधान निर्माणे केन्द्रित जुयाउन चुङु ठुङ राजनीति अले दलीय नेतृत्व संविधान चुङु भूमिका सभा सदस्य संविधान चुङु भूमिका संविधान निर्माण यो सवाल त जे चुङु बहस्य विषयले केन्द्रित जुया छिगुर थगु विचार पुङ्की बेकेगु थाया रुपे न्याकाव्या चुङ ख छिगु सठेकेगु आदिवासी जनजाति नप नेवातेसँग मिठचुङ्गु भूमिका छिट गठित चुङ्गु संविधान निर्माण सवाल टुक्या छिगुको थप्ठेका चुना दिगुन् ठोक प्रसङ्ग केन्द्रित जुवा सलभेकिङटी छि फन्ला दिफै ठोक विचार फुङ्गा दिफै जिङ्गुस दे फोन नम्बर 4232735 4232736 फन्ला दिस ठोक विचार अवश्य फुङ्गा दिदेगु भन्न सकेतमा आदिवासी जनजातिसँग मङ्कागु मोर्चा दिएको ख आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल गु आन्दोलन नेपाल पाखे जाति भाषा नाप संस्कृति फुक्क खेले धर्म फुक्क खेले समानतया मुद्दा समानतया माग नाप पहिचान सहित संहिता नीति हेर्दा आन्दोलन या त उगु मोर्चा देखु ख उगु मोर्चा लगातार रूप आन्दोलन ल्याएको जसले नापाको चर्ने आन्दोलन इलेम दक्षिण लिपागु यी ठेङ्गुडु उकी कने छगु मार्च पास यागु तयारी त यागु छिसु गएको ख यही माइतीघर मन्दलान से मार्च पासना संविधान सभा भवन पिनित क मार्च पास यागु तयारी यागु ख हिने 12 बजे माइतीघर मन्दला मुना मार्च पास यागु आदिवासी जनजाति नाप फुक जातीय संगठन तपाखे थप्नुगु ब्यानर नाप ढ्वासै जना अठे मार्च पास यातेगु शिशु गख ख छगु आदिवासी जनजातिगु ठुगु आन्दोलन या जाजो दुसा मेगु आदिवासी जनजातिगु दुनियोपटि नेवातेगु सरकारे विषय जचुगु नेवातेगु आन्दोलन या प्रसंग डुन नेवातेगु अधिकारमुखी ज्याजो यो प्रसंग नेवा स्वायत्त राज्य मङ्का संघर्ष समिति गु संघर्ष समिति जिगु नेवातेगु मङ्कागु मोर्चा रूपे न्याया चुङ्ख नेवा स्वायत्त राज्य नीति ढका आन्दोलन या चुङ्ख उगु आन्दोलन पाखेन वैगु पुस 15 गते पहिला थुन नौमी यत नेवा एकता दिवस हनेगु जुले संघर्ष रूप बिगुटका तयारी व्यापक रूपमा नचुङ्गु डुन ठोजुले मिगन बैठक जुल ठौन बैठक जुई अले ठौई बैठक गुको ठ कार्यक्रम एउटा कोछिरका ट्याचुङ्गु अवस्था डु छकी आदिवासी जनजाति नाप नेवातेस थप्नुगु अधिकार नीतिका सदके पाउया थप्नुगु खयत बब्याजुङ दुसा मेखे संविधान निर्माण सवाल टुक्या दलीय नेतृत्वस संविधान सभा थठगु खटेगु नचुङ डु सत्तारूढ दल नेपाली कंग्रेस एमाले या नेतृत्वस मूल रूपमा थौया यी तके दुनी संविधान सभा राज्य संविधान सभा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति गुगत प्रतिवेदन छोगु ख उ प्रतिवेदन आ संविधान सभा है टुंगे यागु ओ समिति यतो हाक्न लिटु मछैगु डका ब ब्याचुङ अवस्था दु मेके एकीकृत माओवादी मधेसी मोर्चा लगायतिया विपक्षी दल देशन तास सहमति बिना या संविधान यतो थम्न स्वीकार या फैमुकु उकी सहमति नीति संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति लिच्छा है मार्गा दया चुनुङ्गु अवस्था दु ठोय विषयले केन्द्रित जुवा संविधान सभा ठठगु खटेगु एना चुङ्गु डु दलीय नेतृत्व सभा सत्य छ घटनाक्रम या त कुलासोयु खट्टा सान छु यी न्याय खङ्ख संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति सहमति जिमफिया विभाग जुवा चुङ्गु अवस्था डाक्टर बाबुराम भट्टरे उगु समिति सभापति सहमति मुजिक थमेसा संविधान सभा प्रतिवेदन छुएगु जिमुखुटका धैर्य ढुङ्का लगातार रूपमा सहलभ्यका अले स्वविवेक प्रयोग या कि गुटका धया प्रतिवेदन छुएकी गुज्या या ख प्रतिवेदन वेकलन हेटा दिएको ठ संविधान या संविधान संवैधानिक राजनीतिक संवाद समिति या प्रतिवेदन संविधान सभा छलफल लिन सहमति नीति हाक्न उगे समिति लेख्छाएको प्रस्ताव सहित छ उख वहीले वो प्रस्तावे सुन राजनीतिक दलीय नेतृत्व लाची तयमुदी न त एकीकृत माओवादी प्रचण्ड लाचित्याद न त कंग्रेस न त एमाले सुन न लाचित्यामदी छगठ जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट देखाता थिएन टुन मौखिक रूपमा सहमति ज्या व छगु खा अले डाक्टर बाबुराम भट्टराई न लेटया थैट पूर्ण अधिकार बिल स्वविवेक प्रयोग याको अधिकार बिल तका उ प्रतिवेदन छुएको जाइ त जब प्रतिवेदन संविधान सभा हुन छलफल विषयले केन्द्रित जुल कंग्रेस व एमाले नेट्यस आ वो प्रतिवेदन गुगुन हाल्टे संवैधानिक समिति छुए भई मखु संवाद समिति छुए भई मखु आ संविधान सभा है निर्णय यमा गठ्या छुगु उके लाचित ट्याटोगु डाक्टर बाबुराम भट्टराई छमे स्याजक अले दल नेत्य संख चाहिका छुगु दु संविधान सभा ठ्वे विषयले केन्द्रित जुया आ ख जुए छुगु दु अले छौ पक्ष ख छके सुया छुगु दु मेगु पक्ष मेख मेके सुया छुगु दु उखि संविधान निर्माण यागु ढ्यातगु डी माघ आठ गुते लिकलिक ठेवा चुङदु तर सामुदी जी फाचुङमरु संविधान सभा दुनि छौकठ या बहस जे चुङदु थथगु तर्क तेगु जे चुङदु लचक त केना चुङ अवस्था रास अवक्षिन खनमरु ठो राजनीतिक घटनाक्रम हेना चुङ अवस्था खा ठो इले संविधान सभा संविधान निर्माण यागु दिका ढ्याचुङ अवस्था एमाले नेता माधव कुमार नेपालले स्पष्ट रूपमा धैदिउ दुकी माघ आठ गते चाने तके जुन जो सानो संविधान गुगुन हाल्टे जारियाना टोटेको ढगा अठे एमाले केन्द्र कमिटी बैठकै निर्णय यागु डुकी फया फतले सहमति यागु संविधान सभा सहमति मजुल्ला बहुमते प्रक्रिया वना जो सानो संविधान माघ आठ गते जुन जारी यागु ढगा निर्णय औपचारिक रूपमा या ढुङ्कु अवस्था डु लिपाउ गइले भया अठे कंग्रेसी नेता सुनो अझको एक थयो भाषा लान चुङ डु ढ्याबले सम्भावना आ माघ आठ गते या संविधान जारी यागु नामे सहमति मजोसा दुईटै बहुमतसा चाहिँ संविधान निर्माण यागु अवस्था बनाउन चाहन्छु नापे संविधान सभा छलफले मजोसे छलफले मयासि संविधान सभा विघटन त कया त डले नेट्छ अबले पहिचान व संघीयता पक्ष धरपी दुईटै बहुमत सभा सदस्यसँग लाचे मुंका लाचे ललहागु इलेन बैठक तक मतलब आइमे सभा संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङ बैठक सुरु त कयना मदि बैठक सुरु नाम दिउले अन्तत संविधान सभा विघटन जुल आ ठक्क उके अख अवस्था दो दैगु मतलब नापागु निर्वाचन संविधान सभा निर्वाचन या तुलना ठक्क अख जुगदु निकोगु निर्वाचन या नतिजा उके आ ठोइले संविधान निर्माण झटनानो याना टोटीगु दका ढे चुङ्गुडु अबले बहुमते प्रक्रिया हुन् त अस्वीकार यागु राजनीतिक दल या नेता त ठुक्सी दासा हुन् त तयार जुया चेतना नजारिया माटका ठ्याचुङ अवस्था राजनीतिक घटनाक्रम ठुकु थ हिला हिला हुन चुङ्गु अवस्था डु छिटो गठित आया चुङ्गुडु ठो राजनीति संविधान निर्माण या प्रसङ्ग संविधान छिगु जिगु छि सकल छिगु सरोकार विषय खा नेपाली आदिवासी जनजाति उन्नति छने सरकार विषय ख गुपी राज्य बहिष्कर्ने सनसदन हंस बहिष्कर्ने लाकाटौको अवस्था ख उत्पीडित जचौं समुदाय ख इङ्गु नीति व संविधानीय अधिकार सुनिश्चित जुकी मजबुत हुनु चासो विषय अवक्षिन ख कि ठो विषय त कया संविधान निर्माण प्रसङ्ग त कया ठगु विचार पंका दिफै संविधान निर्माण नुगु संविधान निर्माण आदिवासी जनजातीय सवाल विषय तो गया छी ठगु विचार पुंगे दी रखा इनापनता जिमगुस डे फोन नंबर 4232735 4232736 छी फोन न दिस ठगु विचार अवक्षण छी फंका दिस टेलिफोन सबु दे दुगु दु वेक खान नेने बाकी भने जोजोलपा जोजोलपा सुथे गन थे जिराजु बजाचार्य राजु जी दै दिस अठो मारुन बलबिन सँग ने संविधान घटना सँग बनेर गटा होला मला जो अठकिन चाहिँ नि छपा मुटे मेन्यु डुबिन सुटिने सुन्दर विश्वास त्यो पनि मनोमोह मला छो छो खलाइ कुनै छो खलाइ तुम्छ एज चाहिँ नि तिमीले यो चाहिँ नि संविधान बनाए चाहिँ म जो बिमोड चाहिँ ठाउँ या चाहिँ नि घटना संविधान बनाए अर्का ढल मला तर ठुके चाहिँ नि जुनै रोसी मेवे दिएको नि क्या मेरो पनि हाम्रो थो मार्गमा नेपाल जुल केपी ओली जुल मला थुपी थुपी चाहिँ नि मुटे सबलाई मेन निपु सब दिया खलाइदिए मनु त छौँ छौँ खलाइ कने छौँ खलाइ मला एजा चाहिँ तिमीसँग चाहिँ नि संविधान ढेका नै मह ग्यारेन्टी मला डैकी मह छु हाल्न तिमीसँग चाहिँ नि छिजो छियो चाहिँ नि सोना अधिकार चाहिँ नि मवेशी चाहिँ नेवारो चाहिँ अधिकार मवेशी यातकार आशा ठिम्र चाहिँ नि पुर्खेर या च्याक्यो ब्याग मेरो स्वयं स्वयं मरे मुल्कन स्वयं पुरा बिनिएर त समझकै झारके म चाहिँ होला मलाई ठिमै चाहिँ नि खालि चाहिँ नि ब्राजुल बना चाहिँ नि खालि तलब छियो चाहिँ नि झन्डै चाहिँ नि झेबुझ ने सुसुया चल्दै थियो एजा चाहिँ छौँ यही म हो फेरिलाई चाहिँ सोझा माइट गरिरहेको छ नेवारो चाहिँ नि नेवारो अधिकार मोबिल लगाएर चाहिँ नि नेवारो डोको उठेजी मार गरेर हाला जाँदा नेवारो डोको निहेका छन् आछ्या छियो छिन नेवा धेरै मनोहर चाहिँ नि नेपुन डुर्गा धेरै धेरै चाहिँ सुँगो चलाने खलक हे खम मसु मला एजा चाहिँ छिसो चाहिँ नि ठुलो आठुन टेम मरे हुँला ऊ छियो चाहिँ ठुलो आन्दोलन ल्याऊ आन्दोलन ल्याऊ आन्दोलन ल्याऊ ऊ टेम मरेगा याना नलाला निवन है या मलका बाटोमा कन्टिन्यू हुने याना मलका एजा चाहिँ फेरिलाई चाहिँ डोक्सन आमाने या याक्ने चाहिँ ठुलो आन्दोलन चाहिँ याक्ने खोज्ने न याक्ने कन्टिन्यू याना मल ठाउँ कने कने या कसैहरूको हाल हान्न मिले मजी होला एजा चाहिँ डक्को चाहिँ हिक्वाका ऊ उठे उठे जुई मल होला ठुलै धेरै सुभाइ वैकख राजु वैकलम थगु भिसा फुङ्काटी छु ल जेल फन्न दिएको छु ल अथे छिन थगु भिसा फुङ्काटी फै जिमको स्टे फोन नम्बर 4232735 4232735 छ नि नुगु संविधान निर्माण व आदिवासी जनजातीय सवाल छिगु सवाल छिगु सरोकार संविधान निर्माण सवाल त क्या संविधान निर्माण जुन चुङ्गु विषय त क्या छि थगु भिसा गुक्थ डेगा डिगु डोन छि गुक्थ थुइका छुना डिगु डोन छि च्यापसले वन धासन छि बसे उन धासन ले उन धासन या थथि नाप्ला धासन पास भाइपि या तकेपि यामे नाप्ला धासन पासपि नाप्ला धासन अवश्य छुन छुख जुइ संविधान निर्माण प्रसङ्ग क्या संविधान धुगु डेय जात खन डेय जात ठो निर्माण जो नचुङ्गु अवस्था छिट गजगु महसुस जा चुङ्गु कि ठो जात जीवन आफ्नो सरोकार मुरुपटि विषय झिट सरोकार मुरु झिल्से छुन मतलब मुरु ढका ठिका चुना दिउ दुसा व खस कना दिस या चाहिँ छिगु सरोकार एक खस छि ठगु बिजा पङ्का दिस अब यस्तो छि फोन नदिए धुगु बलसकेतना थोजोले टेलिफोने स्वपु दे ढुङ्गु गुडु मेमो वेगलिस्न थगु बिचा पङ्की बिगु पाखी पनि वेक थगु बिचा अवश्य वेक पङ्का दिन जो जो लपा सुने गर्नु थिए पवित्र कुमार महर्जन जी दाइ दिसा खासै झिसा चाहिँ तपाईँलाई एकदमै चाहिँ गम्भीर विषय खट हो मलाई आठौँ चाहिँ संविधान रेजिसलाई झिसा चाहिँ यस्तो कसै न सिउ चिज ख कि संविधान रेजिस पटक पटक चाहिँ झिसा चाहिँ छिए चाहिँ जाफियान्ने एउटा मोको थोरै चिज चाहिँ सकटेको ल्याला ठुकै उसलाई चाहिँ गुल्टेको चाहिँ कार्यान्वयन जी म चाहिँ रेजिसलाई उसलाई आफै आउँछन् गुल्न चाहिँ पश्चिम छोरा ल्याउनु भएको छैन आयो मलाई एमाले काङ्ग्रेसले चाहिँ तिमी पनि लिप्टै उठे भने अनुसार छोरा चाहिँ संविधान रेजिस छकटेका चाहिँ झ्याँदैन चाहिँ जस्तो कार्यान्वयन ज्यादा खुवाएको उसलाई चाहिँ चेन्ज या जिएजी हो अहिले चाहिँ याकुन चाहिँ संविधान ढेकमार हो यो किसिममा चाहिँ यसमा चाहिँ थो मलाई यहाँ चाहिँ मस्तेर चाहिँ जस्तो चाहिँ लालिपप नका चाहिँ खेना हेगाटे थिएँ जो याना चाहिँ हुँदो मलाई अब त्यो चाहिँ निवा थिएँ तर सिया तौँ छिए चाहिँ जो वाचक माउना खण्ड होगा तर चाहिँ निवा ढाइदिन गएर चाहिँ छुए चाहिँ मलाई राजनीति है छाया सुन्यो नि हौ ढ्याँ तौँ हेलो राजनीति चाहिँ विषयले चाहिँ नयाँ चाहे म चाहिँ यो पनि जे खाना गएको छु अहिले थिएँ छ आन्दोलन नै जुसा त होइन सायद चाहिँ झिसैले चाहिँ मलाई आन्दोलन चाहिँ जुया छु नि तर आन्दोलनमा चाहिँ छु या आफैमा कुरो हेर्थेँ अयो पनि मलाई छ अयो भावना गएको यो पनि मठे चाहिँ पासमा पनि भनेर यहाँ नघा मलाई एकजना ठुलोलाई झेसमा जनचेतनामूलक चाहिँ हरेक चिज मलाई राजनीतिक राजनीतिक रूपमा चाहिँ मैले झिने ठन्याउन म सुझि गरेँ बाह्र झिसैले गुल्छ र ठुया गुल्छ म ठुया मलाई छु यो पनि खन्गा छु ठुसाना गुले चाहिँ मम्बर पनि गुले मठुया न मम्बर पनि यो पनि खन्गा एकदम त्यहाँ छिमा पहिले सुरुले चाहिँ राजनीतिक चाहिँ छोरे छुख छो गे ख छोरीलाई छुजी ठुका छुजी थियो किसिमले चाहिँ थियो एकदम प्रचार प्रसार छिउजीको मगाउ कारण सायद चाहिँ बासुङ्गे छेउरी बिजा मगाउनु जेफो अहिले हामी यो चिज चाहिँ छोरा चाहिँ आज हे चाहिँ यहाँ छोरा निवाटेर चाहिँ छोरी डक्टर झ्यायाउट हिँड्छ यो किसिममा चाहिँ मलाई यो चाहिँ मलाई सोचेर चाहिँ ढुकाएको छु तर वास्तव ऊ मुखुट हिँड्छ चाहिँ एकदम छ एफएम मार्फत या चाहिँ हे छ खल्याबले पास्न ठिकै झ्या चाहिँ या माथि हिँड्छ चाहिँ ठेट आयो मलाई आठन तत्कालीन रूपमा थिएँ चाहिँ छो समयकै थिएँ मगाइ मगाइ हाल्नुतिर आज याक्ने चाहिँ छो आइन्सनलाई चाहिँ आखेर झेटना चाहिँ जस्तै लना जिल्ला खेना जिल्ला इपि चाहिँ जस्तै यो जिम मतलब मरो झिमो दुइटै झिम्का डयाडो जुन झेटना याहरू यो किसिममा चाहिँ एमाले काङ्ग्रेस नै चाहिँ नचाउँदो हिजो चाहिँ जस्तो छो सङ्गीत चाहिँ थाकेट यहाँ छो सुकै आमा झ्याउ यहाँ चाहिँ खाएको छौँ उसमा तयारी आमा यो किसिममा झेटाउँदो एज त्यसमा गम्भीरतापूर्वक वेगका पवित्र कुमार महर्जन खोना फन्ना दिग्जुल आटके दुने राजु जुल एलम फन्ना दिग्जुल अथे पवित्र कुमार महर्जन खोना फन्ना दिग्जुल छिना फन्ना दिस ठगु विचार पंका दिस आ छिगु विचार अवक्षण छिगु खैना समाज युपावै मुन्टेट ठुकी गुजा जुइ छिठु ख आ टेलिफोन हाक्नु मे सफु देदुगु दु वेगै जिज्ञासा वेगै खम्पाक नमुनि जोजलपा सुते गलत है दीपक जी खा दीपक जी देख सा तो राजनीति सवाल है निवादे उली चासो मरो ला खाया खता ये को जिन्ना भी बिठाना चाहिए देख ला अलग जिन्दे आठ जिन्ना जन दी भी तो दे हाँ फोन ये भी चम जमा नी में स्वीम जो संजन तो भी ये कोई रोज़ जन करने ऐसा सिख भी इंदे एक गुड सिख पसं गुड हो अभियान नया मला रेडियो चे तो सचे जय जाजो वही तो बालन तो नु वही तो निरंतर जाने चन्मा आज बाल के मैं ठीक है फोन मल या डाउन चासो मरो दे मोहु जदना जी एक इनडायरेक्टली पास में एथन थे जिन जिन ना फुइ जिन मेट्रो एफएम जिन ना राबी एको दो अले गो दे जस गुमा दे या नवा मास्ट मो मा ओ थाउ था से दो अले मे राजनीति खे दे नेवा दे चासो मरो ला मले थाउ थाउ गुन दे नेवा दे गुन दे जे व्यापार व्यवसाय वो कला ख आज नेवा दे राजनीति दे चासो मरो मो कि तो व्यापार व्यवसाय ल चासो मते ओ खंडुगा खास जी नम नम नम बराबर डायरी ना चीजें था ना आकाश में नहीं चौंपी जला जगह जमीनी फाटाओ अल बालों ते स्केल स्किल व अपॉर्चुनिटी ना ये को दूर जुले जगह मिला बालों तला सुंगत तला उल्लिया जगह का तो राजनीति के चासो मरो मुख चुके ना चासो मरो थोंगने अब म्यूजिक के स्वासा ना नवजे प्रेम नवज में था ना फटे मान बे में रहे थोंगने नेवा दम में अली बिले ना उली मो फिल्म जैसे स्वासा नवा फास्ट एक है भाई फिल्म में ना हीरो हीरोइन तो ऐज राजनीति के मुख हरेक क्षेत्र में तपन जी खना तर अल राजनीति सवाल ठाउँ राजनीति खंजोले अल राजनीति वे तो ढेर ढेन हरेक पल्ट निनी मंचना भाषण बीमार मोरू हरेक पल्ट छंजन भ्याने मारे तर चासो टेम आगे नेवा देख चासो टेम ठुके विशेष न अल चासो टे नाश स्वीत फोहट बी गब्ले गेजी अल हान नेवाटे सरकार संबंधी जीवले मुन्नामा मेफ्ता फुक मुन्द भाषण बिउन्यू फुक मुन्द छन्जना भ्यान मसेफु मालेफु बिउ तर मुन्यू ज्या जिसे यामा चासो चाहिँ तय चन्मा तर व्यक्तिगत रूपमा पार्टिसिपेट या मैया ठाउँ इच्छा दु तर चासो छौ चाहिँ तयमा ठ्यान चढ्यो चाहिँ जो विचार गर्छ सुबे सुबे दुवेको ख दीपक लादर वेगलन ठाउँ विचार पंकज ल नेवटेसँग मेट्रो एफएम जिन सुंगु दु सहभागिता मुखेनीगु ठग विचार म पंकीगु मेगु खख तर यो कुसिन जिन सुंगु दु ठो सन्देश न सुंगु दु चासो चाहिँ राजनीतिक रूपमा टेमा राजनीति चासो टे ठाउँ आवश्यकता ख डेगु वेकल ठगु विचार पंके डिगुल नेवाटेसँग ठाउँले इले ठो राजनीतिक क्षय त चासो टेमा ढका वेकल विचार पंका डिगुल अथे पवित्र कुमार महर्जन न अझको ठाउँ आशय पंका डिग खस अथे राजु न अझको ठाउँ आशय पंका डिग ख जम्म झिके यी च्यागु मिनेट ल्याउँदा नि ओके छि फोन दिस ठगु विचार पंका दिस जिम्गु डे फोन नम्बर 4232735 4232736 ले फोन दिस ठग विचार पंका दिस संविधान निर्माण ओ छिगु सरकार यसो छि गुगु ठाउँ ठिका छ दिगुदु संविधान निर्माण यो प्रसङ्ग त के कि द संविधान निर्माण जो छु मतलब मरो द छु सरकार मरोका धे छ दिगुदुले कि या जिगुन संविधान ख व संविधान दैगु आ देश संविधान दैगु जिगुन संविधान जुइ जिगुन ख डेमा जिगुन अधिकार सुनिश्चित जिम्मा जिगु व्यक्तिगत रूप जिगु समुदायगत रूप अले नेपामी सकल छिगु अन अधिकार दुगुपटि व संविधान जिम्मा दगा छि फिका छुना दिउदु या चाहिँ न्यागुए वसा जित छु मतलब दगा छुना दिउदु गुग्द छिका यत्न दिउदु छि ठगु विचार स्वतन्त्र पूर्वक ठगु अभिव्यक्ति तै दिसन छि ठुगु खकन दिसन छि पास भाइपि लिसे खन दिगु इलेया खकन दिस पास भाइ बुन सकन चुन दिगु खकन दिस छि त तागु खकन दिस छि ठगु विचार निर्माण यना दिसन जब छिगु विचार निर्माण जी वो विचार अवक्षण प्रभाव लाई वो विचार प्रभाव यागु ठो छौ माध्यम ग ठो जोल टेलिफोन सुन सफु दे दिगु गुग्द जो जोलपा श्रीकृष्ण जी शांतराज हो suka nak berat juga suka, lah. Okay, wajah cuma berkata jim, saya mesti ada dia, saya siapa muka. Susu jadi ni ada dia asli rezu lah. Mungkin kau sahaja berkata jim, dia kau sahaja, tapi wajah susu jadi ni terus jibut tulah terus terkem terat ni muda. Mungkin suai lah, sentuh nuksa close jadi orang itu lah. Atau kembali tu lah. Atau jin jua terus ni rajin ti, ni interest muda, ni jangan movie utuh kan. Tuh je, ekonomi jalan apa jam tu, mahu khusus. Jin jua terus nuksa rajin ti, kena jadi ni pun jadi. Hotel awak nak catur nuksa rajin ti, kena MC, pernah nuksa rajin ti, kena EP, kan? Mereka orang sana ni yang rajin cek, jatuh orang sana rajin cek. Orang tu jadi pasal kau ingkar dengan perhatian. Lama sah, nampak sih cek ni kerja muat, duduk kerja mula. Anu perhati nanti ni rajin cek, kalau ni bini warga ni bini mana patut na. Alah, tu orang sana, tu orang ni warga tu orang sana ni rajin cek, kalau sana rajin cek jual sana. Tum sana cek ni, tu orang bija melaya ke top ni lagi dia rajin cek melaya tum sana. Top ni lagi rajin cek, jatuh bija melaya ke ini sana. Bermuda sana sura lo bermuda ada segala sini sana. Ford view putih dia rajin cek nanti mula. Napa aneh cek? Imda imu cek ni cini so. Jadi ni boleh tuhan nan wikat ni entah tu saya. Oh, jadi ni rajin itu nato muka. Mungkin perak kisah macam ni cisa rajin itu maya. Jadi orang kari itu nara rajin itu maya cisa. Sengir itu curi itu nara musuh ni cisa. Makala, ada ni halat itu menurut saya ni sengar ni masa. Jati rajin mak ya tu halat itu tu. Kalau bego cisa sengir itu mak ini tu cisa jati rajin mak ini nampun gan khawar khawar. Tengah tayar itu tu kisah musuh ni. Jadi ni jagaiu kain cisa musuh ni. Geja cisa jagat itu nara santai ni maya nunggula. Jiu jaga aten sara sara pinia uya jin cendun nunggula, kene cimit huna pion ma obast jiu nunggula, negat ni aten dibut larang te, lejen osne song osat jene osat henja otha jene aten nyawa te khamur ya, kalau posa murukah, mana? Tapi kisah rani te kisah mai jek, dakwa jene guputi rani te nazar dakwa jene bermuda san sural wuket gea, bermuda san khana awal jene imus kisah katanya maya, imus san khana awal jene tikju, ibinya sobin ciu, ibinya thubin ten, tiu nusan jene kisah rani te nazar nunggu, okay? Imda jek aten cimit jene bersurah suani jua aten isu ya. जीवन स्वानी जैसा जीवन ठानी रहनी तो किसान मजा से पक्के खाओगे नहीं टाइम नहीं थोड़ा सुबह दूसरी तरफ वे कहाँ संतरा सके वे कहाँ ये लोग फोन नहीं दिए अटकी दुनी राजू पवित्र कुमार महर्जन दीपक लादर संतरा सके थोड़ा विचार फोन कर दिए ये जमा जी के पिंगो मिनट तक लियो रहनी तो पिंगो मिनट दुनी चिव फोन वाला सा चिव खाना कैबिली तो छत्तास से खान थोड़ी इले नियमताशी मगल राजनीति दिव्य थजोगु विषय खा गुगु विषय ये दी ची राजनीतिक विषय थोड़ा दासा संसारिया बच्ची खान ची ठीका दी अर्थात नेपाली चुना नेपाली राजनीति ठीका दिलासा नेपाली खान बच्ची खान ची ठीका दी ये दी राजनीति ची मथुले दासा राजनीति ची चासो मतलासा ची बच्ची खान दोकों टोटा दी छी छऊ विषयले विशेषज्ञता हासिल लेना दिग जुइफु तर छी बच्ची ख मठुम जुइफु थजोको विषय ख राजनीति गु छिगु चाहिँ थो इले नेउ निसे कया फुनिउ निसे कया बनिउ निसे कया बुझायाउ निसे कया या छी कर्मचार जुइ निसे कया या मजदूर जायाउ निसे कया हरेक क्षेत्रे उकि प्रभाव लनात्नी उकि निर्देशित जेसुनि राजनीति उकी थो राजनीति विषयले चासो तै मागु स्वाभाविक खान छी दलगत राजनीति याना मदीफु दलगत राजनीति छि त मयेफु तर दल टेसन भन्न चुगु ख छि सिकदिमा उकी राजनीतिक चासो तै मा अले मेत खचता नेवाटेस राजनीति विषयले चासो मटौ दिछि मखुट खान खप्याउला नेवाटेस चासो त खन लाड करे खन ला गुजु कुठ खलान फलाना थे धलो फलाना अथि धलो वनमय ठनमय फलाना थैदै फलाना अस्तै वखंजग विगु ख ठुइगु ख गाजग ढ्यास तर छिगु ख छुले साथै व ढ्यामस या छन्दो विगु ख थथे खस जिउ ख थथे ख नि ढका थापुति जब छिके क्षमता विकास जिमुखु जब ठोर कठ न्याउनी मुखु अबले तक छि छपला न्याउनी मुखु उकि छि हरेक प्रसंग तक उकठ मूल्यांकन न दिस छि छौ पला न्याउनी गुने ति थैजुले हकना मेम टेलिफोन ने सपु देदुगु गुदु संभव त थौ जाजुले दकले लिफाम जाजुले वट गेदिम जी जजलपा अजर जजलपा बेसरा लेखरन जी का नतुलादार लेखरन जी ई तस्को मजु न तेरी सर एक मिनट भित्र विचार चिरौन तक पे त विचार हामीले सुभान जी सिमेना जी सको जसो राख्न त जो फेसबुक अकाउन्ट चाहिँ जो नाम दो पटे चाहिँ डिसेबल जुला होला अनि नेवा राज्य नेवा ढाका चाहिँ वो टाइटल तयार चाहिँ फेसबुक चाक्र दो कि चाहिँ सकला पाँच मिनट एडियन विषय गर्न आह्वान याद राख्ने अथवा राजनीतिक विषयले सुधारमा राख्छ छी थो निश्चित समूह निश्चित व्यक्तित्व हामीले करिब बिस पच्चिस जना छ झी थो रेडियो नवा तिन जुला उहाँका पनि नवा वाले उहाँका खलन चौपी पकाएन हजारौँ हजार संख्या चाहिँ नियन्त्रण समर्थन दो अथवा चासो मरो देखन सजो छतवाज तै पियो साथे वगम दा आभारी जी थे जिदा लगा जो ने थो छिनक देन रहे थे राजनीति अनुभिज्ञ जी रे वे थौ जे थौ जे समसमिक विषय ले ब्लेंडनेस थे ने जी जुलि जे सो जे पका खा जुल ओके बावजूद न छियो जे संस्कार जे ना बन दारु ख जे संस्कार रे मतान छे जिस चित चिंता मा बाप छ अले चित मस्त चिंता आटक न वे निरंतरता छ वो छोड़ आवले चाहिँ राजनीति चितवन मजो राजनीतिमा जसन त मजो खाली व्यापार व्यवसाय या कमाया ठया या डाक्टर इन्जिनियर जो जको या जको खा अले त राजनीति न ठिकमा राजनीति मठला चाहिँ जिस अपवा खसै मुखले हो चाहिँ कि जे किसिमे जे शिक्षा चाहिँ विमुख कारण हो जे हो अब आइन्दा यदि सुन दर्शन जन्तौ त जे राजनीति न जे पिरिपिन त चाहिँ सचेत रूपमा चाहिँ राजनीति न ठिकमा रहेको हिसाब न नि अनुमान छ र आगामी मेरो कार्यक्रममा चाहिँ छतवा सदस्य खि शिक्षण सुतै राख्न कम से नवन चौबिन्द समर्थन यानी छिनवा मुसा अथवा छु विचार दुसा थो खचित बजार मुसा छतवा नवा शान्त बिन जे जे बीस पच्चिस गुली जनरल किसान नियमित रूपमा नवन चौबिन्द छ प्रेरणाजी उल्लेख यानी छन् आभारी जी का धारा सुधा सुभेदुम जसो अन्तिम इले ठिङुदु थोइले छतख लुमसी होला गु असनेय प्रसंग नवला असने जुगु सभाय प्रसंग वइले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल या अध्यक्ष ज्योति म नेवान हेलवा आदिवासी जनजाति हेलवा परमर्तन तुला दर धैटी बुटी छौ प्रसंग वेतन धैटी ख आ नेवा टेसो आदिवासी जनजाति टेसो थ मचा प्रधानमन्त्री जी फेमनका आशीर्वाद बिगु टक्न अधिकार वञ्चित यागु अवस्था थे खण्डयात गुडो वे गय भाषा ख व अधिकार लाका कागु दु वटेकु 62-63 साल जन आन्दोलन लिपा गु लोकतन्त्र वेदुङका गणतन्त्र वेदुङका आतकेपटि इतिहास यातप अले आतकया प्रधानमन्त्री जोप्नुगु धर स्वेबले तका वेकन तर्क ट्याडुगु थो तस्कन गम्भीर विषय खान उकि छिन आमोली चासु त्याडी ठगु खन देकादी ठो वडाल व वडाल देका ढ्याकुसिन छिगु ठगु खन सुख व खन दि धिगु न भला सकासे प्राविधिक रूपमा ग्वालनादीमा पूर्ण भर्जन नाप जजले भटका दिपी व न्यान सुना दिम छिटन योगको सुभाव विषय ज्येष्ठ कृष्ण ज्याफु उनी बुझ अपना अपना ठोङ टब्बा सुभाव जाने में अति जीने में गति जाने में अति जीने